گلهای صحرائی، برنامه شماره 45. این بار ارکستر گلها گلی از آذربایجان عزیز تقدیم می کند. Schmidt. میز جام شب خورده چشمانند، آب روی می برده چشمانند، من ز دست تو چشم مست تو شکوه ها دارم، بی تو شیرین جان شام سحر خوانم نام شیرینم، شد دل تنگم چون لعل خونینت، در دل شبها وصل تو ای گل آرزو دارم، در دل شبها وصل تو ای گل آرزو دارم، واله و تنها با دو چشم تو گفتگو دارم، گفتگو دارم. Thank you. گلهای صحرایی را همیشه رایحه‌ای دلانگیز است. آنچه شنیدید آهنگی بود آذربایجانی که با صدای خانم آذر به اهتمام آقای جواد معروفی تنظیم گردیده. گوینده روشنک.